любяць пенсіянеры, хаця ім нішто не перашкаджае галасаваць і сёння. Мая 90-гадовая маці прагаласавала датэрмінова, таму што баялася, што ў дзень выбараў у натоўпе яе проста заштурхаюць. Людзі ідуць яшчэ і таму галасаваць датэрмінова, каб суб'ектыўна быць у адзіноце, каб ім ніхто не перашкаджаў, каб ім было камфортна. Да гэтай формы галасавання насельніцтва прызвычаілася, і яно карыстаецца ёю. Палітолог, доктар філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш кажа, што параўноўваць лічбы двух розных кампаніяў, прэзідэнцкай і парламенцкай, некарэктна. Навуковец мае сваё тлумачэнне рэкорднай лічбы датэрміновага парламенцкага галасавання. Такое дасягненне ў двухкоссі, яно магчыма толькі пры пэўных умовах. Якія гэта ўмовы? Па-першае, увесь час працавала ў гэтым накірунку дзяржаўная прапаганда. Так, людзей не тое, што запалохвалі, але як бы падштурхоўвалі да датэрмінового галасавання. А потым, з іншого боку, ведаеце, на прадпрыемствах, дзе працоўны чалавек істотна залежыць ад адміністрацыі, ну, вот па назіраннях і па канкрэтных прыкладах можна меркаваць проста-напроста, ці прымушалі, ці запалохвалі, маўляў, ідзі да тэрмінова галасуй, інакш будуць праблемы, ну і гэтак далей. Вот это такі вонкавы бок пытання. Прафесар Вячаслаў Оргаш тлумачыць, чаму, на ягоную думку, уладам патрэбны такі вялікі задзел у галасаванні. Мне падаецца, што вынікі ўсё ж такі выбараў у парламент будуць істотна карэкціравацца ўладай, так? І была такая магчымасць, вось робіцца такі высокі працэнт датэрмінового галасавання. У всякім разе пракантраляваць, якім чынам галасавалі людзі падчас этого датэрмінового галасавання, так? Наўрад ці магчыма. Вось можна карэктаваць там у той ці іншы бок зараз вынікі па той ці іншай акрузе. І вельмі цяжка, як кажуць, у гэтым выпадку паймаць за руку. Сказаў нашаму корэспандэнту прафесар Вячаслаў Оргіш. У гэтыя гадзіны на Кастрычніцкай плошчы ў Менску збіраюцца тыя грамадзяне, якія хочуць выказаць сваё стаўленне да выбарчага працэсу ў Беларусі. На плошчы знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, добры вечар. Добры вечар. Менавіта ў гэтыя гадзіны пачалі збірацца людзі, людзей ўжо шмат на плошчы, лунаюць бел чырво на белай сцягі, а таксама вельмі шмат сцягоў, больш за два дзесяткі відаць, сцягоў еўразвязу, у якіх у цэнтры напісана Беларусь. Шмат людзей абураныя, яны крычаць ганьба, скандуюць «Жыве Беларусь!» І тут якраз на пачатку адбыўся такі інцыдэнт, прыйшоў нейкі мужчына, які пачаў скандаваць «Жыве Расія!» «Я без Расія, нам няма жыцця!» і так далей. Яго пачалі там усе абражаць, там і казаць, каб ён сышоў, бо ён правакатар. Дарэчы, гэта чацвёртая акцыя запар, калі на пачатку акцыі з'яўляюцца вось такія асобы, якіх вось тут палітыкі, назіральнікі лічаць, што менавіта міліцыянты іх сюды прывозяць. Гэта было апошнія тры акцыі, вось не абышлося і гэтым разам. Люба, каго з лідараў апазіцыі вы бачыце на плошчы? Сярод лідараў апазіцыі тут ёсць і Вінцук Вячорка, Андрэя Саннікава я бачыла, Лявон Баршчэўскі. Сюды прыйшлі яшчэ палітыкі, грамадскія дзеячы, тут ёсць і пісьменнікі. Сярод моладзі тут і Хлідарук, актывісты Маладога фронту, тут ёсць і ад усіх арганізацый. Малады фронт тут прысутнічае, яны разгарнулі вельмі вялікі сцяг, ну, можа, метраў 5 на 5. Тут ёсць і моладзь БНФ з Франакам Вячоркам, тут ёсць і арганізацыя, таксама не зарэгістраваная, Бунт. Тут яшчэ прыйшлі анархісты, яны пакуль што свае твары закрываюць. Тут таксама напісана моладзь за еўрапейскую будучыню, сцягі жоўтыя, на іх чорным напісана расцяжкі чорнага колеру. Дарэчы, кіроўцы аўтамабіляў тут таксама сігналілі на знак салідарнасці з людзьмі, які тут сабраліся. Люба, скажыце, калі ласка, я яшчэ хацела спытаць, у сваім ранейшым рэпартажы вы звярнулі ўвагу, што цалкам магчыма, што у, скажам, у лідараў апазіцыі не будзе магчымасці звярнуцца да прысутных. Ці ёсць у іх магчымасць неяк кіраваць сітуацыяй? Ну вось у юнакі два чалавекі трымаюць мегафоны, яны ёсць, а сама прэс-канферэнцыя пад экранам, яна запланаваная на 20:30. Так што яна адбудзецца, можа, праз хвілінаў 20. І, дарэчы, яна будзе адбывацца, хутчэй за ўсё, з мегафонамі, таму што іншых сродкаў тут ніякіх няма. На гэты момант ўсё больш і больш з'яўляецца, вось пакуль я з вамі размаўляю, ўсё новыя новыя сцягі, прыходзяць маладыя людзі, бяруць вуды, і нават ёсць нейкія расцяжкі, напісаныя на ангельскай мове, якія на іх напісана, што дыктатуры канец. Ёсць таксама такія расцяжкі і па-беларуску, і вось іх шмат. Ці ёсць канкрэтны план, што будзе адбывацца на плошчы? Пакуль няма ніякага пляну, апазіцыянеры палітыкі кажуць, што яны спачатку правядуць імправізаваную прэс-канферэнцыю пад экранам, які ўсталяваны з боку плошчы, ў бок універсама цэнтральны. А моладзь кажа, што яны будуць глядзець і сыходзіць сітуацыі. Дарэчы, міліцыянтаў тут шмат, яны ўсе ў цывільным, але пакуль нікога не папярэджвалі, нават ніякіх гукавых змацняльнікаў, праз якія звычайна яны кажуць, што ваша акцыя не санкцыянаваная, мы будзем вас прыцягваць да адказнасці. Дзякую. Я нагадаю, што на плошчы, на Кастрычніцкай плошчы ў Менску знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, і мы працягваем сачыць за тым, што будзе на плошчы адбывацца. Звонки на свободу. Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась. Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете. Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля. Ваши отгуки, пытания, отказы. На вашем радио. По телефоне и праз СМС. Звоните в Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Званкі на свабоду вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Ну а зараз СМС-паведамленне ад Алесі з Полацку. Выбірае Лукашэнка з вертыкаллю, а народ толькі галасуе. Легітымнасць улады залежыць найперш ад прызнання яе ўласным народам. Вы можаце выказаць сваё меркаванне пра сённяшнія выбары на форуме свабоды. З тымі водгукамі, якія прыходзяць нам, мы пазнаёмім вас таксама хвілінаў праз 30-40. Ну а зараз наша пытанне. Калі б дэпутатам сталі вы, якія праблемы вы б хацелі вырашыць перш за ўсё? Такое пытанне Інна Студзінская задавала меншукам, якія прыйшлі на выбарчы ўчастак. Это очень сложный вопрос. Может быть, как нам сейчас весьма актуально, так молодых семей и детей. Прежде всего, наверное, именно жилье, поскольку для нас это очень актуально. Ну и потом, наверное, детские садки и медицинская помощь. Самое первое – улучшить жизнь народа, улучшить материальное состояние. Коли бы депутатом вы стали, на какие проблемы треба звернуть увагу? На людей, больше ни на кого. Ходили немножко, смотрели, что с квартирами. У нас в квартирах 60 лет не было ремонта. Все сыпется, все валится. Пенсии прибавить, конечно же. Сейчас вот я пенсионеркой подрабатываю. Если запретят подрабатывать, то тогда 100 копейки считай. Ну и проезд тоже. Проезд пенсионерам и школьникам. Это так больно, так больно. Житейские вот и нам помогать треба. Ну народ на какие же. Это жилье. Квартирный вопрос. Как говорится, стереотип социально-экономический. Пенсию повыше, цены пониже. Я беспокоюсь о детях. Внучка пошла в ясли. Зарплата у нянечки копейки. Нянечки не держатся. Депутаты должны переживать за то, чтобы в такие бюджетные организации, как детские сады, няням увеличили зарплату. Быть честными. Самому депутату быть честным. Как Запад говорит, мало у нас демократических законов. Вот разработать надо будет новые законы о демократии, что предлагает Запад. Для народа права человека у нас зажимаются. Я пенсионерка. Очень хотела бы, чтобы вернулись проезд, льготы. Очень бы хотела. И внимание от врачей тоже. Первое, что проезд, льготы. Все пенсионеры хотели бы льготы. Я бы сказала на проблему детскую, детей. Сейчас очень много всевозможных клубов, стадионов, но все платно. Нам приходится очень трудно, потому что у нас у дочери трое деток. Ну, а так что в магазинах все есть. Только денег не хватает. Повышать нужно жизненный уровень. Хорошо, что строят там дома и прочее, но жизненный уровень. У нас же нищета. Нищие пенсионеры, нищие врачи, нищие люди в государственном секторе. Такія меркаванні выказалі меншукі, якія прыйшлі на выбарчы ўчастак. Праз хвіліну мы звяжемся з чалавекам, які вырашыў не браць удзел у выбарах. У Беларусі праходзяць выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Усяго ў выбарчай гонцы засталіся да канца 263 кандыдаты, 70 з іх з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў. У 15 акругах выбары безальтэрнатыўныя, з таго найбольш 7 акругаў без выбару прыпадаюць на Гарадзенскую вобласць. Пасля 20 гадзін паралельна з падлікам галасу апазіцыя збіраецца правесці масавую акцыю на Кастрычніцкай плошчы Менску. Папярэднія вынікі выбараў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіі Гармошына абяцае абвясціць о палове першай уначы. У размове з журналістамі пасля галасавання Александр Лукашэнка выказаў свой прагноз адносна недаўгавечнага існавання беларускай апазіцыі. Назіральнікі ад АБСЕ адзначаюць занадта высокі працэнт удзелу выбаршчыкаў у датэрміновым галасаванні. У Барысаве у кропцы выязнога гандлю перад участкам для галасавання чалавек падавіўся шашлыком і памёр. Напярэдадні выбараў мы прапанавалі нашым слухачам стаць грамадскімі карэспандэнтамі свабоды ды паведамляць пра тыя дэталі галасавання і выбарчага працэсу, якія не адпавядаюць закону. Сёння з намі звязаўся настаўнік з мястэчка Краснаполля Расонскага раёну Алесь Яжэвіч і паведаміў пра тое, што ён вырашыў не браць удзелу ў выбарах. Зараз Алесь Яжэвіч з Краснаполля з намі на сувязі. Добры вечар. Добрый вечер. Скажите, какая была реакция уладов на ваше решение не брать удел у выборах? Вельми дивное. Это мое персональное решение, и я был вельми удивлен, что посыпались звонки, потом спешали выборы округи, потом моя директриса начала мне погрожать всеми максимальными неприемностями, когда только я не приму удел у выборов. Ну, а у 19 годин сегодняшнего дня вечера, значит, позвонил старшиня отдела районной эдукации и сказал, что раз нет, значит, до свидания. Таким чином, яны погрожали, что вас позбавят працы? Я разразумел так. Тем более, что я уже 3 года был без работы, и, значит, вакансии были, працевали, значит, люди без высшей эдукации у школок. Тут у нас у целой в околице, вот. А мне с высшей эдукацией не брали на работу только потому, что я белорусскомовна. Скажите, а чему вы решили не брать удел у выборах? Чем вы обгрунтовали такую свою позицию? Менавіта тем, что житё год от года все горше. Цены растут, зарплата остается ранейшей, вельми мизерной. У меня, значит, вот год назад зарплата была 350 тысяч, при том, что я працевал 6 дней, полной нагрузки не было ни в одной люфтерке. Какие предметы вы выкладаете? Я наставник немецкой мовы, выкладаю физкультуру. И еще такое питание. Вот вы решили не брать удел у выборах, але ці вы ведаете, кто балотуется по вашей окрузе, и ці есть у вогуля махчимость выбору, менавіта по вашей окрузе? Я ведаю, что по моей окрузе, значит, балотуются 2 депутата. Я слухал интервью их по телебачению. У меня есть депутат, который мне симпатизует. Ну, тем не менее, раз выборы свободные и демократичные, значит, и каждый имеет право свободного волевыявления. Вот мое волевыявление было не гулять в эту гульню больше, потому что я все равно в проигрыше застаюсь, вот. И тому я вырашил не пойти, и мне вельми дивно, чому-то такой тотальный, колоссальный прессинг вот отбылся. Дякую. Я нагадаю, что на сувязи с нами был Алесь Яжевич, наставник из мястэчка Краснаполля Расонского района. И он поведомил, что вырашил не брать удзелу у выборах, и вслед за гэтым почув погрозы от кіраўніцтва школы и района. Мы будем сачыць за лёсом гэтага наставника. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Сёння ў размове з журналістамі пасля галасавання Александр Лукашэнка выказаў свой прагноз адносна лёсу беларускай апазіцыі. Что касается лица, оппозиция нужна конструктивная, которая живет за счет своей политической деятельности, живет так, как народ, ибо народ ее не выберет, если она будет иначе жить. В обществе она нужна. Но искусственно создавать никто оппозицию в Беларуси не будет. Я додам, что Александр Лукашенко предсказал белорусской оппозиции недолговечное житие. Цитую, ее засталося литерально, может быть, несколько месяцев, ци годов. И она зникнет на нашей памяти, потому что это не оппозиция, они представляют только сами себе, сказал президент. Ну а на выборчих участках, где сегодня голосовали Станислав Шушкевич, Александр Казулин и Анатолий Лебедько, побывал наш корреспондент Игорь Корней. Узорным выборником выявился первый керавник Незалежной Беларуси, экс-старшиня Верховного Совета, а теперь кандидат у депутаты Палаты представников по Одинцовской выборчей окрузе номер 101 Минску Станислав Шушкевич. На участок по месту жыхарства он пришел неузабаве после его открытия. Правда, признается, что причина не у жаданні як найхутчэй выканаць абавязак, а у неабходнасці ад'езду чарговай лекцыі за мяжу. Апошнім часам спадар Шушкевіч збольшага ігнараваў палітычныя кампаніі. Ці азначае ягоны сёлетні ўдзел у выбарах, што насамрэч акрэслілася лібералізацыя выбарчага працэсу? Ні, гэта нічога не азначае, так як наша партыя ўдзельнічае ў гэтых выбарах, выстаўлены 7 кандыдатаў. Мне было неёмка не прымаць у гэтым удзел, хаця я асабіста лічу, што гэта марнаванне часу. Якія вашы меркаванні на конт лічбу датэрміновага галасавання? Фальсіфікацыя будзе не толькі ў датэрміновым галасаванні, але і іншая, таму што заўважце, на 152 выбарчых участки приходится один представник демократичных партий. Такого варьяства нигде николи не было у свете, и у нас протягивается маразматичная улада, выборов нема. Есть голосование, выники якого улада может заработать любыми. Иншей познавальной особой на выборчих участках был недавний полезневоленный номер один Александр Казулин. Спочатку он наведал свой участок, а после назирал, як голосовала старейшая дочка, кандидатка по Сухаровской окрузе номер 102 Вольга Казулина. Александр Лукашенко старый не к того, что женщин повинно в парламенте быть как мага больше. Это может посприять вам? Думаю, что я не отношусь к тем женщинам, которым он хочет видеть в парламенте. Он хочет видеть взрослых, тихих, спокойных, чтобы никуда ни в шаг вправо, ни в шаг лево. Я однозначно к этому числу не отношусь. Вы еще молодой человек. Так, мы это не керованную политику идете. Это за Александра Владиславовича? 2,5 года назад, когда его посадили, у меня не было выбора, я должна была его спасать, должна была спасать нашу семью. Но когда я столкнулась с тем беспределом, который творится в Беларуси, я поняла, что здесь надо либо жить и бороться, либо уезжать. А так как Бог дал нам жизнь именно в этой стране, значит, мы должны здесь жить и бороться с этим. Тем более, что я молодая, у меня впереди еще много времени. Если я сейчас не пройду, могу пройти еще на следующих выборах. У Александра Казулина, який из объективных причинов опынулся по забортам черговой выборной кампании, я потекавился. Те же дай ён политичной карьеры для своей дочки. Для юной девочки окунаться в волну цинизма, лжи вряд ли стоит. Это нож очень неподъемный, очень тяжелый. Но если судьба распорядится так, что ей придется это делать, то что это придется нести, хотя она, конечно, будет очень тяжело. Но я думаю, что шансов на то, что моя дочка может стать депутатом парламента, очень близки к нулю. Всего того, что вряд ли нынешний белорусский политический режим допустит, чтобы фамилия Казулина была в парламенте. Потому что уже сам факт этого является серьезным основанием начала процессов иных. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько вылучается и голосует у столичном микрорайоне Веснянка. До гімназіі, дзе дысляваны выбарчы ўчастак Старавіленскай акругі нумар 105, увага асаблівая. Міліцыянтаў тут больш, чым у іншых месцах, яны старанна пазначаюць журналістаў, не дазваляюць групавацца на тэрыторыі. Падвышаная пільнасць тлумачыцца лёгка. У гімназіі вучыцца Вікторыя Лукашэнка, унучка кіраўніка краіны, ад нядаўняга часу яшчэ і актрыса кіно. З гэтай прычыны сутычкі з адміністрацыяй гімназіі у Анатоля Лябецькі пачаліся яшчэ з раніцы. Прыйшла дырэктрыса гімназіі, ну, гімназія ж асаблівая тут, лепшыя дзеці краіны навучаюцца. Пачала на маіх наглядальнікаў гаварыць: "Я вам забараняю, каб вы рабілі адметкі, колькі людзей прыйшло і прагаласавала". Я аказаўся побач, я гавару: "Жанчына, вы хто?" Яна: "Я дырэктар гімназіі". Я говорю: "Вы далёка пойдзеце, але чаму вы перашкаджаеце ім працаваць? Я дырэктар гімназіі і мушу наглядаць за парадкам. Нам мусіць тут у панядзелак быць гаспадаром, а сёння, калі дзе выбарчая кампанія, ее тут не повинно быть. Такие административные ресурсы, но это идея от администрации установки. Сказал нашему корреспонденту Анатоль Лябецька, який сёння быў на сваім выбарчым участку. Сёння ў нашай праграме мы шмат гаварылі пра датэрміновае галасаванне, а зараз пра асаблівасці так званага выязнога галасавання. Рэпартаж пра тое, хто і як галасаваў дома ў Віцебску. Поводу Бориса Хамайда, який проводить назирання на 34-му участку Витебской чыгуночной округи номер 19, сегодня зранку собракомиссия заявили, что проголосовать дома выказали ожидание 300 человек. Аднак пісьмовыя заявы ад іх паказаць адмовіліся. Паводле спісаў гэта траціна выбарцаў, зарэгістраваных на ўчастку. У 9:40 раніцы яны ўзялі перанасныя скрыні, камісія. А калі задалі пытанне, колькі заяў, каб галасаваць на даму, яны адказалі больш за 300. А гэта атрымліваецца амаль траціна ўсяго спісачнага составу. Ну, была складзена заява на імя прокурора. Прыходзіў, все гэта праглядаў і потым адказаў, што пісьмова дасць адказ. Ну і прыходзілі прадстаўнікі АБСЕ, таксама ім бы это было ўсё паведамлена. Распавёў Барыс Хамайда. На выбарчым участку номер 44 у Віцебскай сельскай акрузе номер 21 да назіральнікаў вызначылі вельмі нязручныя месцы. Яшчэ зранку пратэсную заяву з гэтай нагоды напісаў апазіцыйны кандыдат Леанід Алдухоў. Аднак адказу з прокуратуры няма, хаця паводле выбарчага заканадаўства адказваць мусілі неадкладна. Пра праблемы з назіраннем распавёў і віцебскі актывіст Міхаіл Бусляков. У якасці даверанай асобы кандыдата ад еўракааліцыі Ігара Каныгіна ён працуе на выбарчым участку номер 43 віцебскай Чкалаўскай выбарчай акругі. Выбарчая камісія адмовілася даваць яму звесткі пра колькасць тых, хто прагаласаваў на ўчастку. Праваабаронца Леанід Левінаў, які назірае за выбарамі як даверанай асоба кандыдата Андрэя Левінава, свайго роднага брата, даведаўся вынікі галасавання на закрытых участках у вайсковай частцы і ў другім абласным клінічным шпіталі. Потым ён апытаў выбарцаў, і паводле ягоных падлікаў, колькасць тых, хто прагаласаваў за незалежнага кандыдата, аказалася значна большай за тую лічбу, якую назвалі ў выбарчай камісіі. Рэпартаж з Віцебску. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. І неўзабаве перспектывы прызнання захадам сёлетніх выбараў у Беларусі будуць абмяркоўваць аналітыкі Радыё Свабода Юры Дракахруст з Прагі і Віталь Цыганкоў з Менску. Але спачатку мы дамо слова Валерыю Каліноўскаму, які знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы. Валер, колькі людзей сабралася на гэты момант на плошчы? Паводле ацэнак журналістаў, якія прадстаўляюць міжнародныя агенцтвы, тут каля 2-3 соцін людзей. Вось, пераважна гэта актывісты моладзі, але і шмат палітыкаў. Я бачыў Александра Казуліна, Александра Мірынкевіча, якіх абступілі замежныя журналісты. Моладзь БНФ і Малады фронт, пераважна яны разгортваюць транспаранты і сцягі. Вельмі шмат з'явілася аранжавых сцягоў з надпісам «Моладзь за Беларусь». Відаць, это нейкае новае, скажам так, фармаванне. На гэтым я не магу сказаць, што нас прадстаўляе. Пастараюся наступны разам даведацца. Вось такая сітуацыя. Зараз бы яны такі зноў ствараюць такое кальцо з транспарантаў, якое вельмі нагадвае тое, што было на гэтай плошчы 2,5 гады таму падчас сакавіцкіх падзеяў 2006 году. Валер, значыць, сітуацыя на гэты момант мірная? Так, мірная, спакойная. Толькі мне паведамілі, што з аднаго боку плошчы ад ратушы нібыта не прапускаюць міліцыянты новых людзей на плошчу. Але тут на плошчы нема ніякіх сілаў аховы правапарадку, а апрача тых, хто ў цывільным. Дзякую, гэта была апошняя інфармацыя ад Валера Каліноўскага, які знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе апазіцыйныя партыі заклікалі грамадзянаў правесці масавую акцыю і выказаць сваё стаўленне да выбарчага працэсу ў Беларусі. Ну, а зараз свае погляды на выбарчы працэс у Беларусі прадставіць Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Віталь, добрый вечер. Добрый вечер. Віталь, ну вось это уже, здаецца, чацвёрты раз, калі плошча робіцца, плошча Каліноўскага ў Менску робіцца пляцоўкай дэманстравання пасля галасавання. Прэзідэнцкія выбары 2000, рэферэндум парламенцкія выбары 2004, ну і прэзідэнцкія 2006, калі плошча для некаторых стала плошчай з вялікай літары. Ну і вось нарэшце сённяшні дзень. На ваш погляд, на што будзе падобная сённяшняя плошча? Ну, мне здаецца, сённяшняя плошча не будзе падобная на папярэднія, паколькі намнога менш стаўкі, якія стаяць перад тымі людзьмі, што прыйшлі на плошчу. Гэта не прэзідэнцкія выбары, калі для многіх менавіта здаецца, што тады рашаецца лёс краіны. Сёння мы ўжо бачым, што не так многа людзей прыйшло, і наўряд ці іх будуць, скажам, дзясяткі тысяч. Між тым няма і адзінства самой апазіцыі наконт таго, ці трэба ісці на плошчу, наконт таго, які фармат у гэтай акцыі павінен быць, ці гэта павінна быць проста сустрэча з палітыкамі, ці гэта павінна быць нейкі мітынг, ці нейкае шэсце. І найбольшы аптымізм тут, наколькі мне здаецца, па ўсіх ранейшых паведамленнях праяўляюць якраз моладзевыя арганізацыі, моладзевыя структуры, якія проста хочуць выказаць свой пратэст супраць існуючага ладу, супраць існуючага рэжыму, не зважаючы на нейкія палітычныя акалічнасці. Яны проста